Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Bugünkü konuğum kültür sanat alanında değerli çalışmaları olan, çabaları olan Orhan Kemal Müzesi kurucusu ve aynı zamanda siyasetin içinde de kültür politikaları ve yerel kültür yönetimiyle ilgili çeşitli görevler almış bir isim. Sevgili Işık Öğütçü, hoş geldiniz Işık Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler. Işık Bey, siz özellikle babanız Orhan Kemal'den ötürü edebiyat alanıyla çok iç içesiniz. Babanızı temsilen diyeyim, kitap fuarlarında yer alıyorsunuz, babanızı anlatıyorsunuz. Zaten çok değerli bir romancı olan ve hepimiz için ebediyen yaşayacak olan Orhan Kemal'in adını yaşatmak üzere ekstra çaba sarf ediyorsunuz. Ama ben bugün daha önce sizinle daha ziyade başka bir yönünüzle ilgili konuşmak istiyorum. O da siz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde doğru kültür politikalarının üretilmesi ve de uygulanmasına dair çalışmalarınız ve çabalarınız var sizin çok. Ben şahsen de bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem iktidar partisi hem de muhalefet partilerinin maalesef bu konularda eksik kaldıklarını da görüyorum üzülerek. Ama şunu da söylemeliyim her zaman. Ben yazılarımda, konuşmalarımda iktidara da muhalefeti de CHP'yi de içine alarak yapıcı şekilde eleştirirken her zaman sizin çabalarınızı ayrı bir yere koyarım. Çünkü birebir şahidim gerçekten bu alanda iyi şeyler yapmak için sarf ettiğiniz emeğe. Bunu da şu an konuğumsunuz diye söylemiyorum. Bu bir gerçek. Öncelikle siz bir özetler misiniz? Siyasetin içinde kültür sanatla ilgili bugüne kadar aldığınız görevleri, dinleyicilerimizin sizi daha iyi tanımaları ve bu alanla ilişkinizi bilmeleri açısından. Tabii şöyle söyleyeyim. Yani ben partide her türlü görevi yapan bir kişiyim. Yani bu işte alan çalışmalarından tutun seçim günü. Sandıkta görev almaya kadar bütün o geniş yelpazede varım. Ama tabii diğer yanım bir sanat insanı olduğu için sanatsal pek çok faaliyeti de hem kendi açımdan yani müze çalışmaları açısından hem de partiye bir katkı vermek düşüncesiyle bu çalışmaları sürdürüyorum. Bunların işte en belki de yani ilçede Beyoğlu ilçesindeyim ben. Beyoğlu ilçesinde kültür sanat komisyonlarında çok bulundum. İşte ilçenin bu tür faaliyetlerine bir katkı verdim. Ama 2016 ve 18 yıllarında daha doğrusu yani 2016-17 diyelim. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Kültür Sanat Komisyonu Başkanı'ydım. Tabii burada 39 ilçenin çok daha geniş bir yelpazede kültür sanat alanında ne yapabiliriz'i 2 yıl boyunca çalıştım. Ve hep birlikte ortaya bir şeyler çıkardık. İşte bunların belki de en başlıcalarından bir tanesi ilçelerin kültür sanat komisyonlarıyla periyodik toplantılar yaptık. Evet. Ve o ilçelerde neler eksik, neler yapılabilir bunlar gündeme geldi. Bir ikincisi de olağanüstü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sanatçı kaynağı olduğunu zaten biliyordum ama orada da tescillendi. Yani her ilçede çok değişik disiplinlerde, sanatın dallarında pek çok arkadaşımız çalışıyor, üyeler ve hepsi ellerinden gelen bir takım çalışmaları yapıyorlar. Ben bunu görünce tabii pek çok alanda iş yapmanın çok daha kolay olduğunu gördüm. Bunun dışında da işte 14 belediyemizin kültür müdürleriyle her ay periyodik toplantılar yaptık. Onların da kültürel alanda neler yaptıklarını, envanterlerinin neler olduğunu, nasıl sanat dallarında bir takım çalışmaları olduğunu bütün arkadaşlarımızla birlikte gördük. Ve buradan tabii ben pek çok rapor çıkardım bu çalışmaların daha çok işte uygulanabilir yanıyla çok ilgili olduğum için pek çok çalışmayı yaptım. Ama tabii bu süreçler içinde pek çok işte referandumlar, seçimler oldu. Bizim sanat komisyon çalışmaları biraz engellenme oldu. Engellenme demeyeyim de tabii o enerjimizi işte seçim atmosferine taşıdık. Her zaman daha olduğu rahat, gibi. daha rahat bir şey olsaydı, yani zaman süreci olsaydı, benim işte en belki de önemsediğim şeylerden bir tanesi bu belediyelerimizin örneğin işte folklor ekibi var, Türk sanat müziği, halk müziği, hafif müzik çalışmaları var. Ve bunlar amatör olarak belediyelerin bünyelerinde hazırlanan, çalışılan bir takım topluluklar var. Bu toplulukların bu sanatsal faaliyetlerini ben çeşitli ilçelerin meydanlarında, parklarında, alanlarında konser verdirecektim. Gerçekten bu ilk defa yapılmayan bir şey olacaktı. Fakat işte 2018'de hem il başkanlığının bir görev değişikliğiyle şimdiki işte başkanımıza geçmesi ve oradaki işte tempolu koşuşturmaların bu çalışmaları biraz hani geride tutması nedeniyle sanıyorum 2018-19'da bunları yürütemedim. Ama bu düşüncelerimi işte oradaki arkadaşlara sürekli aktardım. Sanıyorum şu anda mesela İBB'nin yapmış olduğu Sokakta Sanat Var diye bir çalışması var. Belki sizler de dikkat etmişsinizdir. Evet, parklarda, evet, alanlarda işte böyle bir takım orkestralar müzik yapıyorlar, bir şeyler çalıyorlar. İşte bu aslında 2016'da benim düşündüğüm ve belediyenin çok güzel koroları var. Ve bu belediyenin o güzel koroları ve yıl boyunca çalışılan, sürekli işte bu işin provaları yapılan bu çalışmalar yılda 2 veya 3 konser, evet, vererek sonuçlanıyor. Oysa o arkadaşlarımızın da o performanslarını biz böyle alanlarda sunabilirdik. Ve hem dinleyen hem onu icra edenler tarafından da çok daha büyük keyifle sonuca ulaşılacaktı. Fakat yani tabii bu projeler hep var. Ben hatta geçen gün İBB'nin Kültür Daire Başkanı'yla işte bir görüşme yaptığımda benim yapmış olduğum bu çalışmanın 54 maddelik bir çalışma temposudur. Bunu kendilerine de sundum. Yani orada belki aklına gelmeyen değişik bir takım çalışma yöntemleri görebilirler. Bunları da hayata geçirebilirler. Yani önemli olan bir sanatsal faaliyetin halkla buluşmasını sağlamak. Hep diyoruz işte dokunmak. Halka dokunmanın en güzel yollarından bir tanesi sanat. Sanatın bütün o güzel yanları. İşte bunun içinde müzik olabilir, resim olabilir, bale olabilir, fotoğraf olabilir. Her türlü alanda siz geniş bir çalışma alanı sunarsanız bunu takip edecek, bunu izleyecek olan halk kitlelerine de hem ulaşırsınız hem de onların da gönlünü kazanmış olursunuz. Evet, ben sizin o zamanki çalışmanızı benimle de paylaşmıştınız. Bence de çok kıymetli. Zaten hani bir çalışmaların saha araştırmasıyla başlaması, akademik bir bakış açısıyla bakınca en doğru olan sizde bütün ilçe belediyeleriyle sizde olan, CHP'de olan ve olmayanlarda da ilçe yönetimleriyle bu çalışmaları yaptınız ve gerçekten ihtiyaç olan, her bölgede ihtiyaç olan şeyleri tespit ettiniz. Her bölgede var olan kaynakları tespit ettiniz. Az önce söylediğiniz korolar gibi vesaire. Fakat işte bir şekilde başka tırnak içinde hep siyasetçiler açısından daha önemli konuların ön plana çıkması kültür sanat alanını hep böyle kriz dönemlerinde, seçim dönemlerinde, o dönemde, bu dönemde hep bir geriye atıyor. Bu da bizi çok üzüyor aslında. Kültür sanatın başlı başına ana bir konu olduğu ve her zaman süreklilikle devam etmesi gerektiği meselesini anlatmaya çalışıyoruz. Buradan hani sizin söyledikleriniz de bu anlamda önemli. Keşke devamlılığı olsa, sizin bıraktığınız yerden aynı şekilde devam ediliyor olsa, siz araştırmasını yapmışsınız, projelendirmesini yapmışsınız, sizden sonra da uygulaması olsa, ama işte olmayıp bir kenarda beklemesi, bu sadece CHP için değil, yani genel olarak böyle bir şey var. Üzücü bizim açımızdan da. Sizin göreviniz 2018'de mi bitmişti oradaki, yani komisyon başkanlığı göreviniz? Evet, yani ben 2 yıl yürüttüm. Hatta yani yaptığım bu çalışmaların raporlarını ben işte Ankara'ya da gönderdim. Yani işte orada ilgili olan genel başkan yardımcılarına, sayın genel başkana da bu çalışmaları ben sundum. Yani bunlar gerçekten belki sadece bir İstanbul genelinde biz bu çalışmaları yaptık ama yani bunu Türkiye'de bütün siz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, ilçelerin, illerin her alanında uygulayabilirsiniz. Çünkü gerçekten yani ben işte parti çalışmalarında görüyorum böyle sanatla uğraşmak isteyen pek çok üye veyahut da işte o üyenin getirdiği yakın bir arkadaşı, yani onun bir işte müzik sesi olabilir veyahut da bir şeyler çalıyor olabilir. Bunları bir şekilde değerlendirmek istiyorlar. Partiler de aslında bu tür imkanları aslında sunabilen yerler, kurumlar, insanların işte toplandığı, işte sohbet ettiği ve genelde de ne bileyim işte ülkenin pek çok sıkıntısına çözüm üretebilen yerler. Biz tabii bu işin sanat bölümünde olduğumuz için sanatsal olarak ne katkı verebiliriz? Nasıl işte bir ileriye taşıma durumu söz konusu olabilir? Çünkü bakın günümüzde de artık hem açık oturumlar olsun hem siyasi konuşmalar olsun aynı şeyler tekrarlandığı zaman halkta da biraz artık sıkılma başlıyor. Siz bunu işte bir değişik bir tiyatroyla, bir müzikle, bir sinemayla, değişik bir atmosferle sunarsanız aslında o açık oturumların veyahut da siyasetçilerin saatlerce anlattığını siz bir yarım saatte bir müzikle, bir filmle, bir kısa filmle veyahut da bir belgeselle, bir tiyatroyla bile çok daha etkili anlatabilirsiniz. Yani önemli olan dokunmak, yüreklere bir şeyler bırakmak ise sanat bu işler için birebir bir çözüm yani. Evet, daha etkin, daha etkileyici, daha verimli bir yol olabilir ama işte anlayana diyoruz. Siz hani üyeniz olan, sanata ilgisi olan, sanatçı olan veya işte ilgisi olan kişilerden bahsettiniz. Onun dışında üye olmayıp dışarıdan da aslında CHP'ye bu anlamda destek vermeye hazır sanatçılar var. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılarla ve kültür profesyonelleriyle yaptığı birkaç toplantıya katıldım. Hatta sizinle de bir araya gelmiştik. Orada da hep gördüğüm bir şey aslında bu. Doğru bir yönlendirme olsa aslında aslında iktidar tarafında bulamadığı kültür politikası veya eksikleri, yanlışları CHP ile birlikte halletmek isteyen ve bu konuda gönüllü bir şekilde katkı verecek çok çok önemli bilinen sanatçılar da var ama nedense işte oraya da çok fazla eğilmiyor. Açıkçası ben biraz bunu eleştiriyorum. Hani sizi değil kesinlikle ama partinin bu anlamda biraz daha sorun nedir? Yani hani şöyle, üst yönetimde bir takım eksikler. Buyurun. Yani bizler aydınlık insanlarız. Demokrasiye inanan, eleştiriye açık kişileriz. Yani yapılan bu eleştirilerin ne bileyim çalışmalarımızı geriye götürmek değil, daha ileriye götürmek için yapıldığını da bilen bir kişiyim ben. Fakat işte yani bu düşüncelerimizin belki hayata geçmesi için bir şekilde yetkilendirilmeniz lazım. Bu yetkiyle de sizin bu işlere katkı verecek insanlara yeşil ışık yakarak, yol vererek yürümelerini sağlamanız gerekir. Evet. Katılıyorum yani pek çok sanatçı arkadaşımızın böyle bir çalışmaya katkı vermek istediğine hepimiz kulaklarımızla duyuyoruz. Fakat işte orada kalıyor. Yani bir sonraki aşamaya geçilmesi için işte belki de bir takım çalışmalar yaparak, gruplara ayırarak, onların yaptığı işte olumlu çalışmaların hemen hayata geçirilerek karşılığını görünce inanın o insanlar da bayağı büyük bir şevke gelip daha büyük çalışmalara imza atabilirler veyahut da daha geniş arkadaş kitlelerini veyahut da kendilerini takip eden kitleleri harekete geçirebilirler. Yani evet, bu işte bizim sosyal demokrat, demokrasiye inanmış kişilerle yapılabilecek bir çalışmadır. Yani yani hükümet kanadının kültüre, sanada işte bakışını zaten hepimiz biliyoruz. Yani görev olsun diye bir takım şeyleri yapıyorlar ama canı yürekten buna inanarak yaptıklarına ben de inanmıyorum. İşte en yakın örneği şu Galata Kulesi'ndeki olaylar. Evet. Yani insanı işte üzüyor. Yıllardan beri İBB'nin bakımına verilmiş olan bir kuleyi siz alıyorsunuz. Başka bir takım şeylerle açık olmayan, yani işte girelim bakalım diyor pek çok yetkili, göstermiyorsunuz. Yani işte o zaman insanın, bu kişilerin ya da bu yetkili olarak adlandırılan kişilerin doğru bir şey yapmadığına karar veriyorsunuz. Oysa yani bizim düşüncemizde böyle bir şey yok. Yani yanlış yapabilirim. Siz o yanlışı eleştirebilirsiniz. Ama yerine de yani şöyle yaparsak daha başarılı olur dediğiniz zaman zaten sonuç alınır. Genelde bizde en kolay şeydir eleştirmek. Yani gel ne yapalım dendiğinde de arkanıza dönüp baktığınızda da kimse de kalmaz. Bu da çok acı bir gerçek. Yani evet ama işte demin sizin de dediğiniz gibi sanatçılar hani destek vermek istiyor, bir kıvılcım görseler, hani konuştuklarının bir uygulamaya konduğunu görseler çok daha fazlasını yapacaklar, çok daha fazla insanı peşlerinden getirecekler ama maalesef şey oluyor genelde, hani evet fikirler soruluyor bir takım toplantılarda ama sonra hiçbir şey uygulanmıyor, başka şeyler yapılıyor veya hiçbir şey yapılmıyor gibi. O da insanların şevkini tam tersine, onları şevklendirmek yerine şevkini kırıyor. Dediniz ya CHP aydınlık insanlardan oluşan, duruşu böyle olan, hükümetin tam tersine belki bir parti olduğu için zaten ben de daha çok eleştiriyorum CHP'yi. Çünkü daha çok yakıştırıyorum kültür sanatla ilgili politikalarda öncü olmayı. CHP'den daha çok bunu bekliyorum. Görmeyince de veya eksik görünce de üzüldüğüm için eleştiriyorum. Yoksa siz de biliyorsunuz zaten böyle olduğunu. Biraz pandemi sürecine değinmek istiyorum. Bu süreçte ben radyo programım dolayısıyla da içinde bulunduğum başka platformlar aracılığıyla da konuyla ilgili yaptığım araştırmalar dolayısıyla da kültür sanat alanından çok fazla insanla görüştüm. Pandemiden nasıl etkilendiklerini dinledim. Ve biliyorum ki bu alandaki tüm meslek örgütlerinin kendi sektör çalışanları adına kamudan bir takım destek talepleri oldu. Hem merkezi yönetimden hem de yerel yönetimlerden. CHP üzerinde de konuşacak olursak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 3 Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in katılımıyla tüm kültür sanat meslek birlikleri temsilcileriyle bir online toplantı gerçekleştirildi daha pandeminin ilk başlarında. Ben sonrasında o toplantıya katılan meslek birliği temsilcisi arkadaşlarımla birkaç kez görüştüm, hatta son görüşmem birkaç gün önceydi. Maalesef onlar belediyelerden yani CHP belediyelerinden talep ettiklerini gerçekleşmediğini söylüyorlar. Bunun sebebi nedir? Hani siz içinden biri olarak hani bir takım imkanlar mı kısıtlandı pandemi dolayısıyla, eski bütçeleri, kültür sanata ayrılan bütçeleri kısıtlandı da ondan mı, ya da nedir sebep? Yani böyle bir toplantı düzenlendi de sonrasında niye beklenenler olmadı sizce? Şimdi tabii yani herkes çok haklı. Ben 2 yıl boyunca yani bu işin komisyon başkanı olduğum zaman da pek çok sanatçı dostumuzla konuşup onların dertlerini hep dinlerdim. Bunların çoğunu da yani ben aldığım notları da iletirdim ilgili yerlere. Şimdi herkes haklı. Herkes hele böyle bir salgın döneminde çok zor durumda kaldıklarını hepimiz biliyoruz ve çok çabuk çözüm üretilmesini istiyorlar. İşte maddi olarak destek bekliyorlar. Haklılar. Fakat yani bir kere Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin nasıl bir kıskaç altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani rahat bir takım işte kültüre ayrılan kaynakların aktarılamadığını, işte yönetimin yani devletin hakkı olan bir takım paraların kısıtlanarak verildiğini hepimiz duyuyoruz, biliyoruz. Yani işte buna destek olmak için büyük ulusumuzun katkısına sunulan bir takım destek, yardım, kampanyalarda da toplanan meblağların verilemediğini de görüyoruz. Yani bunlar aslında çok yanlış hareketler. Yani bu yerler, yani yerel yönetimler veyahut da çıkın yukarıya işte hükümet katına. Ya buralar hizmet alanları. Ya gelirsiniz, hizmetinizi yaparsınız. Ondan sonra seçimde de sizi eğer devam ettirirlerse halk, devam edersiniz. Yoksa gidersiniz. Ama iş böyle olmuyor maalesef. Gelen bizim bütün yerel yöneticilere iş yaptırmamak için, engel olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ben de buna üzülüyorum. Ya çok ayıp bir şey. Sonunda hep herkes halka hizmet ediyor. Yani bu halka hizmet etmek için herkes çırpınıyor. Bunun içinde işte A'dan Z'ye sanatçısı da var, dar gelirlisi de var, işsizi de var. Yani belediyeler gerçekten çırpınıyor. Siz bunları kötü göstermek için engel oluyorsunuz. Yani bu benim insanlık anlayışıma da, siyasete bakışıma da hep ters olan şeyler. Yani eğer siz kalıcı olmak ve de bir isim bırakmak istiyorsanız, iyi insan olacaksınız, iyi yönetici olacaksınız, iyi bir yönetim olacaksınız. Halk sizi değerlendirir, zaten bir yere koyar. Ha, sizi tercih etmez, seçmez, gidersiniz, başka bir ekip gelir. Onlarla bu işler yürür. Onun için sanatçıların yani başvurduğu, her zaman tabii bize başvuracaklar. En iyi anlayan biziz onları. Fakat işte bazen bu anlattığım kısıtlamalardan, engellemelerden dolayı onları mutlu edemiyoruz. Ben de çok üzülüyorum. Sanıyorum yerel yöneticiler de çok çok üzülüyorlar. Ama nedeni kesin kes bu. Yani imkan olsa hepsine istenildiği kadar çok şey verileceğinden, onları mutlu edeceklerinden ben eminim. Tabii bir de şu var. Yani bazen yani bizim gibi hem işte siyasetin içinde hem sanatın içinde insanlara işte dokunmaktan büyük keyif alan, yani ben fuarlarda çok uzun süreler olurum. Okurla sohbet etmek, konuşmak, onların işte bir isteği nedir? Fotoğraf çektirmekse fotoğraf çektirmeyi her zaman bir sevgiyle gerçekleştiren bir kişiyim. O açıdan yani en iyi dokunan bizim gibi insanlar, sanatçılar, sanata gönül veren kişiler, belki işte yerel yöneticilerin veyahut da partilerin bu sanatçıların dediğini, yani daha çok teoride değil de hem teoriyi hem pratiği ortak olarak hareket ettiren bu tür sanatçıları daha öne koyarak ve onların dediklerini direkt yaptırarak sonuca ulaşılır diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Ben de öyle olmuyorum. Işık Bey, çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Size yani nasıl diyeyim, bir dilekte bulunmak istiyorum. Kültür sanatın siyaset içinde, sizin de böyle umduğunuzu biliyorum, siyaset içinde siyaset üstü görüldüğü ve ona göre engellere takılmadığı bir ortam olmasını diliyorum. Sizin de bunun için çabalarınız olduğunu biliyorum. Kendi adıma teşekkür ederim. Umarım daha da ileriye götürebilirsiniz siyaset içinde aldığınız rollerle. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şöyle söyleyeyim, yani ben tek değilim. Siz de varsınız. Bütün sanatçı dostlarımız var. Yani ben bir yerlere gidecek olursam ben gitmeyeceğim, biz gitmiş olacağız. Hep birlikte orada olacağız ve sonuç almaya bakacağız tabii. Ama sizin gibi bir lidere de ihtiyaç var bu anlamda. Herkesi toparlayacak. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bu hafta da kültür sektörünün sonuna geldik. Ben Funda Lena. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşuncaya kadar hepiniz hoşça kalın. İyi akşamlar. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.